Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Değerli Açık Radyo dinleyicileri, bugün 51. yayın döneminin ilk Dünya Mirası Adalar programını sunuyoruz. Ben Alp Orçun, Asu Aksoy ve Derya Tolgay ile birlikte hazırladığımız programı bugün ben sunuyorum. Tabii bu zor günlerde yayın dönemi biraz sıkıntılı başladı. Hepimiz evlerimizden yayına katılıyoruz. Umarız ve diliyoruz daha ferah günlerde yeni yayın dönemine geçeriz. Tabii bu zorluklar tüm olumsuzluklara rağmen bizi buluşturmaya devam eden Açık Radyo'yu da etkiliyor. Ancak virüsten korunmak için evlerimize kapandığımız şu salgın döneminde ihtiyacımız olan doğru bilgiye hızla ulaşmamızı sağlayan, bu uğursuz günlerde içimizi ısıtan Açık Radyo'nun yaşaması gerekiyor. Açık Radyo 25 yıldır hepinizin bildiği gibi tamamen dinleyici desteğiyle yaşıyor. Ancak bu yılın bir özelliği var. Her zaman programcıların, çalışanların ve dinleyicilerin katıldığı bir Açık Radyo destek şenliği yapılıyordu. Bu yıl yapılamıyor. Ama bizim de desteğimizi başka bir yolla iletmemiz gerekiyor. Biraz önce Eraslan Sağlam'ın anlattığı program destekçiliği uygulaması çok kolay kullanılabiliyor. İnternete giriyorsunuz, www.acikradyo.com adresine giriyorsunuz. Sağ üst köşede program destekçisi olun diye bir yazı var. Oraya tıklıyorsunuz. Zaten gerisini onlar size söylüyorlar. Sonra açıklamaları izleyip desteğimizi yaptıktan sonra da gönül ferahlığıyla Açık Radyo dinlemeye devam ediyoruz. Ve düşünüyoruz. Bir Açık Radyo olmasaydı. Düşünebiliyor musunuz? Çok daha zor olurdu bugünler. Bugünkü konuğumuz bu salgın döneminde yerel yönetim ve oranın yaşayanlarının örnek bir tutum gösterdiği Bozcaada'dan bir konuğumuz var. Türkan Çim Işık Hanım. Türkan Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Alp Bey. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben 1999 yılından beri eşim Nejat'la beraber Bozcaada'da yaşıyorum. Önceki hayatımız İstanbul'daydı. Burada 15 yıl yaklaşık restorancılık yaptık. Şimdi de küçük bir konuk evimiz var ve otelcilik, pansiyonculuk yapmaya devam ediyoruz. Siz ayrıca sivil toplum içinde de aktif rol alıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Çeşitli zamanlarda evet. Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği'miz var. Onun kurucu üyelerinden birisiyim. Bozcaada Kent Konseyi'nin içinde gönüllü çalışanıyım. Mahalle yöneticiliği de yapıyorum. Bozcaada'da bir kitap kulübümüz var. Onu kurdum. Ve halen devam ediyoruz. 5 yıldır devam ediyoruz. Bu tip çalışmalarım var, oluyor evet. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Şimdi Bozcaada biraz önce de söylediğim gibi özellikle son salgında burada yaşayanları virüsün etkisinden uzak tutmaktaki başarısıyla bir yerel yönetim sivil toplum örneği oluşturdu. Bu ilişkilerin olumlu örneğini oluşturdu. Bu başarı nasıl sağlandı? Şöyle, şimdi vakanın, Türkiye'de görülen ilk vakanın açıklandığı tarih 11 Mart'tı. O tarihten hemen sonra Bozcaada'da bir hıfzı sağ kurulu oluşturuldu. Bozcaada Belediyesi, Bozcaada Kaymakamlığı bunun doğal olarak bir parçası. Ve çok hızlı kararlar alınmaya başlandı. Başka kimler katıldı? Bozcaada'daki bütün kurumlar bunun içerisinde. Bozcaada Emniyeti de bunun içerisinde. İşte jandarması da bunun içerisinde. Ve bu toplantılara aynı zamanda alınan kararlara ilişkin katılımcı olması gereken kişi veya işte sivil bir inisiyatiften birisi vesaire varsa onlar da davet edildi. Örneğin hani maske dağıtılacaksa işte eczanenin, buradaki tek eczanenin sahibesi de orada oldu. Böyle bir yapısı var bunun. Buyurun. Buyurun, siz buyurun, ben. Ve böylece o haftadan itibaren ilk açıklamalar yapılmaya başlandı. Bu aşamada şu çok önemliydi, çok doğru bilgi akışı sağlandı halka. Hemen pandeminin nasıl oluştuğuna ilişkin, Bozcaada'yı nasıl etkileyeceğine ilişkin belediye başkanının açıklamaları oldu. Turizme yönelik açıklamaları oldu. Hatta 17 Mart'ta belediye başkanı hani bir süre tatil planlarınızı erteleseniz ne kadar güzel olur diye de bir basın açıklaması yaptı. İki taraf için de, hem gelen için hem buradaki halk için. Ve sonra da hızla önlemler alınmaya başlandı. Ne gibi önlemler, onları bir söyleseniz. Bize de örnek söyleyeyim olur. Tabii. Şöyle, önce feribot seferleri haftada 2 güne düşürüldü. Hemen arkasından başka bir süre sonra da başka bir karar alındı ve haftada 1'e düşürüldü. Şu anda sadece haftada 1 gün çalışıyor feribot seferlerimiz. Bu çok önemli bir karardı. Bir ikincisi, evlerine buraya gelmek isteyen, burada yazdıkları olan kişilerin hem gelmeden önce Geyikli'deki iskelede ateş kontrolleri yapıldı, hem de geldikten sonra, evlerine girdikten sonra karantina süreci takip edildi, evde kontrolleri yapıldı ve böylece o 14 günlük karantina gerçekten işlevsel oldu Bozcaada açısından. Bozcaada Belediyesi çok önemli bir karar aldı ve Bozcaada pazarının kurulmaması yönündeydi bu karar. Fakat bu görevi kendisi üstlendi ve her hafta neredeyse 250 ailenin isteklerini WhatsApp üzerinden alıp onların hepsini tek tek evlerine dağıttı. Yine Bozcaada'da 19 Mart tarihinde alınmış çok önemli bir karar var ki konaklama tesislerin kapatılması kararı. O tarihte alındı bu karar. Önce 15 Nisan'a kadardı, sonra 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı bilgisi de verildi. Bunlar gerçekten alınmış çok iyi kararlardı başlangıç için. Tedarikte sorunuz oluyor mu? Yani şeyde, bu tek feribota indi, sizin büyük ölçüde şeyiniz Anakara'dan geliyor. Belediye mi ayarlıyor onu? Şimdi tedarikte sorun olmuyor. Neden? Birincisi, feribot seferlerinde öncelik zaten bu tedariği sağlayan araçlara veriliyor. Bir ikincisi, yaş, sebze, meyve anlamında Bozcaada Belediyesi'nin böyle bir katkısı oluyor. Bir diğeri de kaymakamlığın vefa grubu var, biliyorsunuz, oluşturulmuş her yerde. Evet, onlar evet. Özellikle 65 yaş ve üstü olan aileleri bizzat ulaşıyorlar ve ihtiyaçlarını karşılamak konusunda çok çok yardımcı davranıyorlar. Böyle olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla şimdilik bir sıkıntı yaşanmıyor. Anladım. Bu şeylerin, otellerin kapatılması kararı Türkiye genelinde alınandan önce mi oldu? Önce oldu. Hatta Türkiye'de galiba ilk bu kararı Bozcaada aldı. Çünkü Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği, Bozcaada Belediyesi, Bozcaada Kaymakamlığı ortak bir toplantı yapıp bunun hemen olması gerektiği yönünde karar verdi ve sanıyorum 19 Mart Türkiye'de ilk karar. Ve böylece bütün şeyler de, turizmciler de buna uydular. Zaten kendilerinin katılımıyla alınmış bir karar olduğu için. Öyle oldu. Bütün turizmciler uydular. Zaten yani bence Bozcaada'nın en önemli avantajlarından bir tanesi burada halkla karar alıcılar noktasında çok güzel bir iletişimin gelişmiş olması. Çünkü her karar alındıktan sonra gerek Bozcaada Kaymakamı, gerek Bozcaada Belediyesi, burada Bozcaada Haber gazetemiz var. Onun Instagram kanalıyla, Bozcaada TV üzerinden de yayınlanan canlı yayınlarla aktif önerilerin de alındığı, soruların da sorulduğu röportajlar gerçekleştirdiler. Evet. Dolayısıyla iletişim çok sıkı olduğu için çok verimli oldu bütün bu kararlar. Anladım. Bozcaada sakinlerinin böyle önerip de yerel yönetim tarafından kabul edilmiş olduğu kararlar var mı? Yani önerinin şeyden, Bozcaada sakinlerinden geldiği. Şimdi öyle bir karar şimdilik yok ama şunu söyleyebilirim. Mesela 65 yaş üstü ama bağları olan, bağlarında çalışmak isteyen insanların talepleri oldu. Buna ilişkin özel bir izinle sadece kendisi olmak üzere gerekli önlemleri, tedbirleri alıp bağında çalışabilmesi yönünde evet bir kolaylık sağlandı. Bu önemliydi. Anladım. Böyle bir karar alındı, evet. Peki Bozcaada'da geleceği de planlıyor musunuz? Yani bu salgının ben herkes anlasın diye epidemi veya deyiminden çok salgını kullanıyorum. Bu salgın elbet hafif diyecek, elbet bir gün umuyoruz ve biliyoruz ona erecek. Ondan sonrasında planlamaya başladınız mı? Başlandığını söyleyebilirim. Çünkü yine geçen hafta Bozcaada Belediye Başkanımız Sayın Hakan Can Yılmaz'ın yaptığı bir canlı yayında buna ilişkin de bir takım planlamaların yapılacağı söylendi. Hatta bilim kurulu üyesi Doktor Ateş Kara ile yaptılar bir yayın ve o yayında hani kendisinin de bulunacağı fikirleriyle katılabileceği bir çalıştay olması yönünde de sanki bir karar aldılar gibi. Dolayısıyla evet başladıklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Yani Ankara'dan gelecek talimatlara tabii ki uyarak fakat onları beklemeden bir takım kararlar alınıyor ve uygulamaya konuyor gibi anlıyorum. Doğru mu? Yani mesela bu 31 Mayıs'a kadar otellerin kapalı kalması meselesini buna örnek verebiliriz. Evet. Yani bu tip bölgelerin adaların özel bir konumu olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Zaten bölgelere yönelik yerel özellikleri bilen yöneticilerin orada uygulanacak kararlar konusunda böyle öngörülü davranmasının da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Öyle de davranılıyor Bozcaada'da. Anladım. Peki Bozcaada'da şimdi genellikle adalarda böyle bir eğilim var. Yani sadece Bozcaada değil işte bildiğimiz diğer adalarda da ve bizim yani hep şeyin Kuzey Ege'nin adalarında hem Marmara'nın diğer adalarında ve bizim bu Prens adalarında özellikle son yıllarda yaz kış oturan nasıl derler daha önce başka işler yapmış ve başka alanlarda çalışmış efendim eğitim düzeyi ileri insanlar bulunuyor. Bozcaada'da artık kışlıkçılar arasında da yaygınlaştığını biliyorum. Çok seviyorum Bozcaada'yı. Yani her sene gelmeye çalışıyorum. Bunlar nasıl görülüyorlar? Yani bunlar adanın daha çok çiftçilikle, bağcılıkla sizin özel örneğinizde uğraşanlarla ilişkileri nasıl? Onlar tarafından kabul görüyor mu? Onların burada olması ne gibi etkiler yaratıyor Bozcaada'da? Böyle bir grup evet Bozcaada'da da var. Bir Bozcaada çok bu anlamda kozmopolit de bir yapıya sahip. Çünkü adanın kimliği uzun zamandır zaten farklı şekilde gelişmiş. Yani Bozcaada nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Rum vatandaşların göçmesiyle beraber burada yeni bir kimlik oluşumu başlamış. Onun üzerine 1999'dan sonra 2000'lerle beraber daha yoğun olmak üzere ama çeşitli 80'lerde de başlayan çeşitli tarihlerde evet böyle bir göç oluşmuş. Bunun şöyle bir faydası var. Bozcaada'da çok sesliliğin olmasını sağlıyor bir defa. Bozcaada forum grubumuz var örneğin. Yaklaşık 300'e yakın katılımcısı olan WhatsApp grupları üzerinden. Böylece daha aktivist bir topluluk oluşmasını sağlıyor diye düşünüyorum. Aynı zamanda iletişimi kolaylaştıran bir tarafı var. Yeni yatırımcılar oluşuyor. Yine bu gruplardan gelen, Bozcaada'yı seven, bağcılıkla ilgili özellikle çok önemli çalışmalar yapan dostlarımız var. Uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Yani tabii ki elbette bir takım sorunlar yaşanıyor zaman zaman ama genel olarak uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Türkiye Hanım, bugün normalde 25 dakika olan yayınımızı biraz daha erken bitirmemiz konusunda uyarıldık. Onun için size çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve Bozcaada ile ilgili bütün bu olumlu örnekleri dile getirdiğiniz için. Zannediyorum Bozcaada'daki katılımcılık ve yerel yönetimle sivil toplum arasındaki ilişkilerin sıklığı ve sıcaklığı bütün yerel yönetimlere Türkiye'de örnek olur. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Başka bir şey söylemek ister miydiniz? Hayır. Yayınınızdan vakit almak istemem. 51. yayın döneminin hayırlı olmasını diliyorum açık radyoya. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İnşallah 52'ye bu şartlarda girmeyiz. Dilerim. Dilerim öyle olmaz. İyi yayınlar diliyorum Alp Bey. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Duyduğunuz Bozcaadalı Türkan Çim Işık Hanım'la yaptığımız konuşmaları ne kadar güzel örnekler anlattı. Bir kere daha tekrarlamakta fayda var. Açık Radyo biliyorsunuz dinleyicilerinin desteğiyle yaşıyor ve bu sayede bağımsızlığını koruyor. Bu bağımsızlığı sürdürmek, daha doğrusu varlığını sürdürmek, bağımlı bir Açık Radyo olamayacağına göre Açık Radyo olduğu sürece bağımsız olacaktır. Dolayısıyla da bu bağımsızlığı ve yayınınızın sürdürebilmesi için hepimizin destek olmayı sürdürmesi lazım. Nasıl olduğunu biliyorsunuz. Erastan Sağlam boyunu anlatıyor. Bir kere daha söyleyelim. İnternette açıkradyo.com adresine giriyorsunuz. Açılış sayfasının sağ üst köşesindeki program destekçisi olun yazısını tıklıyorsunuz. Açıklamaları izleyerek desteğinizi yapıyorsunuz. Sonra gönül ferahlığıyla Açık Radyo dinlemeye devam ediyorsunuz. Ve düşünüyorsunuz, ya Açık Radyo olmasaydı? Açık Radyo hepimizin, adalar hepimizin. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.